بے شک ہم اس سے پہلے اسی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔